نخل بستان مدینه زیت و سرسبز مدام زان شده شوره آفاق به شیرین رتبی صلی علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم. ذات پاک تو دری ملک عرب کرد قرشی لقب و هاشمی و مطلبی اما صلی علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم. سه هفته قبل مضمون سخن به مناسبت ماه های حج نبی مکرم اسلام علیه الصلاة والسلام عمریانی بیانت که اکثر و بیشتر در همین ماه جاری ماه ذی قعدة الحرام انجام گرفتند و گشک بود که این ماهانا از این جهت که قرآن عظیم به عنوان اشهر حج تعبیر فرمائندگاند و ارشاد فرمائند که الحج و اشهر معلومات برای ادای فریضه حج چند ماه معین کنک بودتا که نبی علیه الصلاة والسلام تفسیر فرمائی که این ماهای معین که الله ذوالجلال فرمائند دو ماه کامل و ده روز چند از ماه ذی‌الحجه یعنی شوال و ذی قعده و ده روز ذی‌الحجه. نبی پاک علیه السلام یہ تفسیر و توضیح روشن فرمائند که اشهر معلومات ماهای معینی که برای ادای فریضه حج رب العالمین برای امت معین فرمائندگاند چه ایام و چه ماها و چه روزهایی هست. پس ما شما چه اشهر حج ماهان دومی ماه ذی قعده تقریبا آخری دهه تها قرار گرفته مخصوصا این ماه یک فضیلتی ایشی که از اشهر معلومات اشهر حج قرار دیده بود. دیگه فضیلتی ایشی انتی که این ماه یکی از چهار ماه حرام انت همیشا گوشه که بی ذی قعدة الحرام و حرام ادا به معنی محترمه و این مطلب هم قرآن عظیم بیان فرمانتا که آیه شاد قبلا و وانک بوتا شمیدی ما که ان عدت الشهور عند الله اثنتا عشر شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعت حرم. از هماروچی که نظم عالم به وجود یارک بوتا و منظومه شمسی برقرار الک بوده، یه جهان آفرینش به وجودی حتی چما اولا رب العالمین فرمانی ماه 12 ماه و 12 ماه قمری معتبرند و ادهام خداوند متعال 12 ماه قمری طرف اشاره فرمانی که و دا من عرض گفت که از لحاظ مسائل شرعی کلان ماهای قمری قابل اعتبارند، نه ماه میلادی معتبرند نه برج شمسی معتبرند. برای مسئله عدت جنینانی، برای مسئله حیض، برای مسئله عدت طلاق، عدت موت و برای رجع، برای ادای حج، برای تمام مسائل تاریخ و تقویم و ماهای قمری فقط معتبرند. و ایشی یک حکمت بسیار علنی و واضحی که عام و خاص دانشگاهی و بیابانی ایشی فهمت نگند که شیا شما خوب بزانی که ماهای میلادی و شمسی دارای خصوصیت هایی که ماهای قمری هند هجوه بوتن نکنند نه هند و چیز بارزی که در زمینه ها همین سال 75 شمسی آغاز شما تقویمانی تا حبوانید نویسای بود که مثلا ساعت 11:30 و 11:30 یعنی زمانی که از طلوع خورشید تقریبا بیشترین از طلوع بامداد از صبح دما از بام آروچگا بیش از 7-8 ساعت گویا نصف اغلب روز گسته و رفته و روز کمترین نیم باقیه اشی جزء اولین تاریخ فروردین حساب، یک روز کمتر از نصف روز، یعنی ماهای به این تعبیر بفهمین که ماهای غیر قمری روزهایی دارند که اسمان روزند، اسمان به نام یک تاریخی هم ولی در واقع از یک 12 ساعتی هم آقام ترا. و اما در تاریخ تقویم هجری قمری هرگز ایپن بودن نگند که تاریخ هجری قمری از 24 ساعت کم تر بود، بچه که هجری قمری هر تاریخ روز بعد قبلی شب غروب آغاز بی و به آروچ غروب ادگروچ ختم بید. مثلا از لحاظ اسلامی تقویم جمعه شب از زی مغرب شروع بود و تا مروچگین عصر وقت انتهایا که روز بودی مغربا غروب کند گار بید جمعه شب و روش هر دون تمام بوده و 24 ساعت کامل بود و از لحظه غروب همه روچگیم بیگاه های ای روش جمعه روش گوشگ نبی ای شب شنبه گوشگ بی. از ای جهتی که در تاریخ تقویم هجری قمری ما جمعه شب و شب جمعه نداریم، شنبه شب و شب شنبه نداریم. شب قبل شب جمعه بگشین بعد جمعه شب بگشین مثلا یا بالعکس به این ترتیب اگر غیر هجری قمری اعتبار کنک بی مسائل شرعی کیفیت به اشتباه رو به رو بید و ناقص بند شی درست این که ماه قمری پیامبر علیه السلام فرمانتا گاهی 29 روز هم بید ولی او دا سیلا بچار که ماه میلادی گاهی 31 روز بی، ماه شمسی گاهی 31 روز بی و گاهی 28 روز هم با و ماه قمری چه 29 روز کم نبی هرگز و 30 روز اضافه نبی هرگز. لذا منظور الهی چه ای 12 ماه ماه قمری و مدار احکام شرعی ماه های قمری. لذا حج درزی حجه و ذوالقعده و شوال ادایبی بس و قیام و وقوف روز عرفات که مهمترین رکن از سه تا ارکان حج، باید حتما در روز نهم ذیحجه به حساب قمری ببین. اگر جلو بکفی هم حج ادای نبی اصلا، اگر تاخیر ببین دهم تا حق بکفی هم حج ادای نبی. ای یک ویژگی ثانیه دیگری دومی که به این ماه دیگر بودتا من ارزون که سومی ویژگی و تخصوصیت این ماه ایشی اینکه این ماه برکت و عظمت دلیل بچار که این ماه تا عموما ماهی اینکه حتی این زمانه که وسائط نقلیه سریع و سیر اختراع بودتگم برای انتقال دیگا زائران بیت الله الحرام و حرمین شریفین در این ماه آیا پا به رکابن تو جوخ در جوخ سیلاب دولا عشاق حرمین عاشقان کعبه خداوند ذوالجلال و عشاق گنبد خضراء رسول الله صلی الله علیه وسلم سیل خروشان چه عالم هر سو چهار طرف سرازیر محور ایمان و محور دلهای طرف کعبه مشرفه و مدینه منوره طرف دور این فاصلیانی مردم شاد زودتر سفر کنند و قدیمی زمانه یا که ای وسایت سریع و سهر ماشین آلات و هوا پیمان نهتا شاد مردم از شش ماه قبل از روز عرفاتا به همان نسبتی که آیا حساب جتا که می زمینی وسیله نقلیا می حیوان و الاغ چه اندازه فاصله تیکتن کن تا به مکه برسی، همین چو زودتر شش ماه قبل یک سال قبل در حرکت بود. ولی چون نه تقریبا که در طول سال این ماهان چه زائر حرمین کوچ و نقل و انتقال و سفر و مسافرت و حرکت دارگا لبیک بشگا احرام بندگا ذوالقعده ماه خالی بی این ماه ای سعادت و ای شرف حاصل و تا این لحظه که من شما ادنشتگین میلیون ها انسان عشاق کعبه جلال الهیه و عاشقان رسول خدا صلی الله علیه وسلم تعداد مکه معظمه و مدینه منوره تها آیانی چمان، در حالی که ادا من شما در این مکان نشتگین به نسبت این شهره واقعا خدای درباره با عظمت ترین مکانه مسجد جامع شهرین، ولی آسعادت مندان خوشا به حال آیانی که این لحظات تها در پای منبر رسول الله صلی الله علیه وسلم در پای سخنان امام حرم مسجد نبوی علیه السلام نشتگند و خطبات و مواعظ خطیب مسجد نبی علیه السلام گوش دارند، در پای منبر کعبه مشرفه مسجد الحرام نشتگند و پای سخنان خطیب مسجد الحرام نشتگند تو سخنان خطیب حرم مکی شریفا گوش دارند تو و آنی چشمان با دیدار کعبه جلال یا به دیدار گنبد رسول الله صلی الله علیه وسلم منورن تو درخشان. امیدواری که خداوند متعال جل علا شانه ما را هم ای سعادتا در ای سال و سالهای آینده کرات و مرات بارها بار نصیب فرمان. و ارزون کوت آخرین جمعی که قبل از دو جمعی گذشته من در خدمت شما ادون که نبی علیه السلام تو السلام بعد از بیست تا چهار عمره نبی علیه السلام انجام داتا که چنا عمریان فقط آخرین عمره که تو ام با حجت الودا بودا نبی علیه السلام در ماه ذیحجه ادا فرمائن تا سه عمره قبلی نبی علیه السلام تمام در ماه ذیقعده بود که همین ماه بود. این ماه تها چندین شرف خداوند متعال مجتمع فرمائن تا یک زمان. و الان همین ماه غالبا آخرین ایام مایه سعادت برای شما زائران استان سیستان بلوچستان که در ای سال قرعه فال به نام کسانی که برای زیارت حرمین درهتا آیان ان قریب انشاءالله به توفیق الهی به این سعادتا مشرف بند. و ما دعای کنیم که رب العالمین جل علا شانه ای سعادت همچکو مقدمات فراهم فرمائن تا و ما را و تمام آرزومندان و ای عزیزان را به خصوص ای سالتها به منزل مقصودا سر بکند برسید. برای ایشی که به قول عارف هنوز دهلی دور است به این که کعبه نمایان شود زپا منشین که نیم گام جدائی هزار فرسنگ است. خیلی ها از پلکان هواپیما با اینکه محرم بود تگن دوباره ایرگ جگ بود تگن میویتی چشمان دیمار جنی آدمی آجزهی چند سال پیش مشهد پرواز قرارت ما یک روز چند ساعت قبل از پرواز وارد مشهد بود این گوشتی یک زائری غالبا از زائری از خواهران و مادران سراوانی در انتظار اشی که فردا پس فردا پرواز از مشهد به سوی جده صورت گیری یک شب یا وقتی چویدی اتاق مسکنی بود تا هتلی که بودا نشندو بود تا پا دهتا دری که فرتگاهی داشتی یا پت پکر بود تا که در عادیین پا دی جهلا دور داتا جهلا کپتا همودا بیچاره گو جانی به جان آفرین سفر. در حالی که تمام امکانات ظاهری سفر فراهمت گزرنامه صادر بود تا ویزا جنگ بود تا و کاروان تعین بود تا چه ملکی حرکت کتا احرام اسبابی فراهم کتا گن منتظرین چند ساعتی دیگه برای پرواز. و مشا شاعر فرمانی که به این که کعبه نمایان شود زپا منشین که نیم گام جدائی هزار فرزند است. حتی وقتی کعبه گنده آهین ظاهرین تنبلی نکنه که انو کعبه من رسین تا انو خستگی دور کنه ایدو کنه اندون زانگ نبی همین اندگا تیتاب کعبه رسگا بارین چه فیصله ای اصل تو که در حق تو کنه بود. و مزید سعادت بالای سعادت ای خوشحبری این که زائران ای منطقه یا ای شهرستان غالبا یا شاید کل زائران ای استان قبل از زیارت کعبه مشرفه شرف زیارت رسول الله صلی الله علیه وسلم انشاءالله حاصل بی زائران ای منطقه مدینه قبل از شکه به کعبه مشرفه برسند به سلام گویی و عرض سلام بارگاه رسالت امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین علیهم الصلاة والسلام شرف نائل و انشاءالله. شاب حال ای پیمی انسانا اینکان سروه خرامان می رسد اینکان گل برگ خندان می رسد. شاد باش ای خسته هجران بلا کسبه درد تو درمان می رسد. شوق کن ای بلبل گلزار عشق کان گل نو یا کان گل تو از گلستان میرسد. در دل افسرده روحی میدمد در دل افسرده روحی میدمد مرد تن را مژده جان میدهد. شاد باش تازه باش ای تشنه وادی غم که از برایت آب حیوان میرسد. دور شو ای ظلمت شام فراق کافتاب وصل جانان میرسد. اللهم ارزقنا و جعلنا لحظاتی در انتظار شمایند که هزاران بندگان خدا در شوق این لحظات جان داده و جانش قربان بوده. مسیر یه شما را بگید که دنیای اقطاب، اوتاد، ابدال و اولیای بلند رتبه خدا چه بسا که آیان به ای آرزو نرسته تگن تو آرزویش بودی به قبر برده و رفته. ای همه طریق عشق اند، طریق وصل جانان اند، ای همه راه اند که جامعه گوشت که یا رسول الله بسوی خیش مارا راهنما تازه فرقی سن قدم سازم زدیده پاکنم بر کنار زمزمایم برکشم صد زمزمه و از دو چشم خون فشان آن چشم را دریا کنم بر در باب السلام آیم بگریم زار زار به حباب جبرائیل از شوق و ویلا کنم حضرت شیخ سید عبدالرحیم برعی رحمت الله علیه عاشق نعت خان و مداح مخلص رسول الله صلی الله علیه و سلم با هنچی حال عشق سوزی پا پیاده در سهارا و بیابانهای مدینه بسوی مدینه حرکت کرد که چانگو مدح رسول الله صلی الله علیه و سلم پر لطفین غزلانی زبان سرا جاریتن وشتی اذا مدح المداح و ارباب عصرهم مدحت الذی من وصفه الكون یبهجو اگر وقتی که ایرگه مدحان و مدحخانه و تی زمانه سلاطین و پادشاهانی ما ایرگه و تی ممدوح و محبوبانی خوبیانه مده گویی و مده سرایی کنند من همه ممدوح حقیقی همه محبوب واقعی مده و تعریف و تی زمان کار بندو که چایی وجود عالم کون عالم هستی نورانی بود تکو منور بود وَإِنْ ذَكَرُوا لَيْلَى وَلُبْنَى فَإِنَّنِي بِذِكْرِ الْحَبِيبِ الطَّيِّبِ الذِّكْرِ الْهَجُو در حالی که مجنونا اگر لیلای تعریف کنند تو لبنای تعریف کنند و تی معشوقایانی بس من آل حضاتتها همه شخصیتا یاد کنون همائی نام مبارکا و تی مدهی اشعارتا تکرار کنون که آیه ذکر آیه یاد آیه نام گرگ تمام ای عالما معطر و خوشبوی کن تو آیه عطر آگین فرمان لقد شاکنی زوار و قبر محمدی صلی لقد شاقني زوار قبر محمد صلى الله عليه وسلم فشوقي مع الزوار يسري ويدلج اگر زائر وقتی که حال بی زائران قبر اطهر رسول الله صلى الله عليه وسلم هر کده روگه و در آب موقع و وقتا من جزوا زائران مبو منی جسم گویا اگر همراه نه بل منی قلب با تمام وجود و تی تمام بند و تنابی سستگن تو گو همراه زائرانی کاروانا حرکت کن تو گو منی دل همودا گونن تو گو و جایی که آیان منزل گره منی دل همودا منزل گری قرار در حالی که منی وجود اگر زمره زائران حرم رسول الله نهین آ وقتی هم منی قلب حمود آویزان انتو همراه سید احمد رفاعی رحمت الله علیه وقتی که به شرف عرض سلام مواجهه رسول الله صلی الله علیه وسلم ها حاضری شرفی نصیب بود. مروشی ای وسائط سریع السیر نزدیک بود، هجوم حجاج و زائران جوق در جوق سعادت حضور پیدا کنند. آرچگین سختی سفرانی تحمل کنند، بی آب و دانه بیابانانی تکنند، گرم و سردانی تحمل کنند. آیا انسان اندازه بکن که چقدر طاقت فرسایی زحمات برای عشاق لذت بخش بود؟ و هر چند انسان راحت پسند بید از ذوق معنویت ها چه دست داد. مروجی زائران رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاد روند، زائران بیت الله زیاد روند و چه دار با شوق ذوق روند، ولی بعد از برگردگا رنگ کیفیت حالت که زائران رسول خدا علیه السلام باید ببید تأثیر یک چه زیارت پیامبر علیه السلام گوت بیاری بوتی اهل وطن ها، زائر قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم، زائر حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم، زائر مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم، زائر کعبه مشرفه، زائر مسجد الحرام، زائر کعبه مشرفه، تأثیر انفعال اثر نشانی نمونه تغییر و تحول و انقلاب که باید چود رو در انسان وجود بیه یا اصلا گندگ نبید یا خیلی ناچیزی. انسان مکه روت باید تاریخ زندگی رسول خدا علیه السلام در مکه اگر دورتر رفته نگند از زمان ولادت یا بعثت رسول اکرم علیه السلام تا هجرت تا فتح مکه یا و تی ذهن تا اجمالا مجسم بکن تو تکرار و یاد آوری بکن که این زمین پیمه زمین سر زمین این همه شهرند که چدا رسول اسلام علیه السلام ادا خداوند ذوالجلال آیه وجود نازنینا چه عالم بالای با ای عالم امکان متجلی فرمائیں تو همین شهرت هم متولد بود و به تعبیر چه عالم کون با عالم امکان تشریف فرما بود و همین شهرت ها 40 سال بتی زندگی قبل از بعثتی بدون اشی که ملک بیه جبرئیل بیه پیام الهی بیه با تینت پاک و وجود قدسی و رهنمود غیبی الهی چنان بی آلایش به سر برد که از تمام رزالت ها و پستی های اخلاقی بدور و چه بسا از آن محیطی حتی که آلودیت آن مقدسی محیطی که رزیل و کثیفین اعتقادات و اعمال و اخلاق انسانانی آلوده کو تگد آیه ترک داد به گوشه رفت بر فراز جبل نور غار حرا تها منزوی و گوشه نشینی اختیار فرما حتی جاءه الحق و هو فی غار حرا و هو فی حرا تا اینکه سخن حق وحی الهی آیه طرفا رهد یک بود در حالی که آدر حرایت اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقتك منزل يد زير چادر آرام فرماني خطاب يد دستوري يا أيها المدسر يا أيها المدسر قم اوچ منی محبوبین چادر پوش او پتوی چیرا آرام فرمائنو که نازنینین نبی تی استراحت کنگه وقت نهی روزگاران استراحت بر تو سفری بوده گند تا روزی که تو به لقاء الله دوباره به من لقاء بیایه باید تو سخت ترین طاقت پرسا ترین رنج و بلیاتا بخاطر سربلندی بیرق اسلام کلمت الله تحمل بفرمائنه با تو تی کبشانا طایف راحتا پر از خور بکنه باید اخذ میدان تحتو تی گلگونی رخسارانا آخرین میخ داخل بکنانه از دست کفار و زخمی بکنانه بعد میدان احد تحتو تی مبارکی دنده و پهلوانا بپروشانه باید تو حضرت حمزه جسم نازنینه که تی رضائی براته تی شیری براته تی ناکوه و اسد الله و اسد رسوله سید الشهداء حمزه فرمانتی شهیدانی سرور حمزه ابن عبد المطلب حمزه بدن مسلح بوگا آیه بینی بریده بوگا آیه گوشانی برگ بوگا آیه دستانی برگ بوگا آیه کالب و شگافی و جگرانی دریارگا مشاهده بفرمانه این زحمت و رنج روانیت و با تحمل بفرمان قوم پادا از زیر چادر فانزر این ملت خابیده در خمار کفر سرمست مستی های کفر شرکا از عذاب علیم و دردناک خدا بترسیم خدا که بگوشی که یا ایوه المدثر ای پیغمبر قوم پادا اور پیغمبر پادنه ای پادیات پادنه ایت پیغمبر برای دعوت به اسلام برای اسلام تبلیغ پیامبر قیام فرمایند نکردی چنان قیامی فرمایند چنان پادت که تا آخرین لحظه نندگو استراحت نامی نزاند چنان پادت که تا مروچی هم اشتاتا نرشتا الانبیاء فی قبورهم احیا یسلون پیامبران تی قبران تا زندگی نماز وانند در حال قیام قیامی کتاب میدان محشر ارتباط و اتصالی حاصل همیشه فرمانتی من زارنی بعد حیاتی فکأنما بعد حیاتی فکأنما زارنی فی حیاتی او کما قال علیه الصلاة والسلام هر کسی که بعد از منی زندگی ظاهری دنیا منا بیه زیارت بکند تو منی گندگا بکند کسی به منی گندگا بیاد مدینه منوره بعد از منی رحلت و وفات ظاهریه بعد از منی زندگی فیلیه بعد از تروه موتا بعد از موت یایگا منی قبر را بیه زیارت بکن تو بچاری تو گندگ بکن هنچو شنگویا کسی من زندگی تا بیه تو گندگ بکن من زار قبری وجبت له شفاعتی این روایات سندان تا اگرچه محدثان بحث ولی در باب فضائل قابل تمسکن کسی منی قبر گندگ بکن تو بیاد من بچاری تو سلام بده منی شفاعت برای آی واجب بی من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی او کما قال هر کسی بیت الله حج بکن تو منی گندگا مدینه امیه منی سرا ظلمی کتا ایا حالا سند هرچی مورد بحث پانگ محدثین طبقانی اصول جرح و تعدیلا ولی عقل و جسکم هم همی تاییده کن چه دا بالاترین ظلم کجا ظلم بودتن کن که انسان عالم انسانیت محسن اعظم قوتی تمام جسمی و روحی آرامشی فدای آرامش و سربلندی ای امت فرمائند و حجگ و مکهگ و کعبهگ و اردین ارزشانی ارزشی نمایان فرمائند انت فرمانتي اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. واجبت فرماني اي خدا اگر تي لطف عنايت ما بودين ما هدايات حاصل نكتغات. اذا ما انصاف بدين اگر رسول مكرم اسلام عليه السلام ما يهتي براي ما ارشاد و هدايتا ما مكيه چكوج حيار دقات ما حج فزيلت چكوجا زانتغات ما خدای خدای وحدانیت چکجا پی بردگات ما اسلامی ای ارزشمندی ارزشانی ارزش چکجا فهمدگات. فرمانی کسی که بیاد منی قبر کنار او دا من السلام بدند او دا بیاد سلام عرض بکن ما من احد یسلم علی الا رد الله علی روحی. هر کسی او دیه من السلام دند خداوند ذوالجلال یا رواتی حتی که منی روحا برگردینید. و طلبه و ملا شبه مکنن شید تفسیر دی جواب ها که پیسر آماغ و انبیاء حدیث متضاد نہیں که انبیاء در قبران زندگاند. اگر زندگان گو رد روح مانا چیه یعنی با این که زندگان قبرانی تا آیانا گو خداوند ذوالجلال یک هنچی ارحماکی گو خدایا یک قرب و صحبتی حاصل این که آیا ای وقتی بی التفات چه غیر الله ولی وقتی که زائر رعود حاضر بی تو سلام دا رد الله علی روحی خداوند مطال منی همه روح آ تعلق گو عالم دنیا گو آ سلام دیو کن آ ارتباط آ کنکشرا برقرار فرمانی ای وقتی گو همه سلام دیو که من آی سلام علیکم بگنو فرمانی. قبول کند و فهمی بفهمی نکند به قول مولوی ماز قرآن مغز را برداشت. الحمدلله ثم الحمدلله وشی اهل سنت اجماعی عقیده این هر کسی قبول نکند چه اجماع دارند که انبیاء زندگان و نبی علیه السلام زائر وقتی کرو می علماء تصریحا نوشته چنان معتقدانه بوشتی نبی علیه السلام مواجهه روبروی قبر متحرگا که همین تصور و ذهن تا مستحضر و منسجم بگه چشم ادب پایین بگیری دستان ببندید فاصله سرا بوشتی که متاسفانه مروچگین هجوم به قدری این که فقط رواجوکا یواش یواش جمعیت طوری رو که اشتگه موقع هم نرسی انسان در ایام حج بخصوص جمعیت به قدر فشرده و عظیم که انسان یک لحظه با سکون خاطر او دا اشتگه موقع فراهم نبی شاید در ایام عمره یه شرف گشته نسی. چشم بسته یا حداقل چشم به زمین با ادب نزیاد قریبه شبکه ها و جاری های روزه اطهر بوشتی که خلاف ادبند دستش بر مکان خلاف ادبند فاصله سر همه بین که عظیمی شخصیتانی مردم وقتی دربار رو فاصله سر بوشتی آنی کتر نکب با قدری فاصله بوشتی دستا ادب ببندی اگه موقع رسی یا بازش بکن تو با ادب بوشتی و او تی زینت ها چو با یقین مستحضر بکن که رسول خدا علیه السلام ای وقتی و تی قبر اطهر تها نفس الفداء لقبر انت سکنه منو قبر لبس تعبیر گرانو گزی منوشو نفس الفداء لقصر انت سکنه فیه الافاف و فیه الجود و الکرمو یا خیر من دفنت بلقای عظمو فطاب من طیبه النلقا ولکو. یک بدوی یک سهرانشینی همه سادگی زمانه یاد مسجد شریفه مسجد دروازه که دفعه یاد هشترسته ایرکه جوکین تیش هشتره عاشقانی به ما حرکت کنان یاد نبی علیه السلام روزه اقدس دیما اشتاد ای اشعاری باشت سلامی عرض کرد همیشه ریوانتا پدا برگشت سوار بو روانه بو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یکی از اولیای وابد حیات شد برایشی خوش بری بده این بدویه که الله تعالی ترمه فرمایندتی مغفرت شد امنی واجه منی وجود قربان به این خاکی که تو ادا آرام فرمایه سکونت فرمایه کل اصاف افت و پاکیه مفهوم کامل و جامع حمدانه سخاوت با تمام وجود حمده کرم با تمام وجود کاملا حمده ای آب بهترین موجودی که در ای سرزمین صافا آیه مبارکین نازلین بدن پاکیزه استخوان دفن کنک بودتگند و با آنی برکتا با آنی توفیرا دشت و صحرا و کوه و بیابان تمام و خوشبو و خندان و مبارک و میمون بودتگند تو با برکت بودتگند با ای تصورا و دبوشتی و سلام عرض بگا السلاة و السلام علیک یا سیدی یا رسول الله و یقین بداری که آن حضرت و قبر شریف تها با راستی طرف و تیگر راستی بازوی مبارکا رو به طرف قبله دیم به طرف قبله آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوابیده و آرام فرمائند و آن حضرت ای وقتی من سلام اشکند ای می اعتقاده ای می عقیده و ای عقیده می فخره می ایمانه آحیات حیاتی که منتی حیات و زنده در مقابل آحیات مرده مرده حسابی هست و آن حضرت جواب دند کسی جواب دند که آیه سلام از سر صدق و ایمان ببید از سر اخلاص و یقین ببید پس ظاهر مکه و مدینه سعر کن با آدابی از قبل و تا آماده بکن هنچون که مسجد آقا مردم با وضوع تا آماده کن تیید برای مکه و مدینه سعادتانی حاصل کن آقا و تا ارزشمند بکن چه پیسرا و تا پاکسازی بکن تا برا در نمازه که چه حجا مهمتره پرواه نیه منکل و باپوری سست نبی حجا نامی در حتی تعریف دیانه که من رو پچی رو که ورنده من حاجی آغا بگشن اگه حجی کو یا دبتگره یکی نام گه حاجی نگوشت سرپد نه واجه که من مکه رفت گو حاجی هم نگوشی اجو لطی دستی بدی سر فروشی پچی حاجی نگوشت اگر پہ حاجی نام کتا گا روی مرو اگر لوٹے کہ پیغمبر علیہ السلام برکات و انوار و فیوزات حاصل بکنے مکہ برکات حاصل بکنے حاجی واقعی ببے زائر واقعی ببے چمیدہ و تب بساز حمدہ یا بری تریاک و کشگاو تریاک و رگاو حلا بدے ہروینا چرسا ویل کا نبی نمازیہ ترک بده و به نماز رجوع بکن نماز اهم از حج و مدینه و مکه رو بگر دیماتر فرضه زکات بده روچه پابند ببو توبه سمده مصمم بکن خیش را پاک کن و دیده بران پاک انداز چون مبی که به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن که برون در چه کردی که درون خانه آیی به زمین چه سجده کردم ز زمین ندا برآمد که مرا خراب کردی تو به سجده ریایی آه کجایند آه زائران و زائرات بیت الله که منی که تی عقل باور کند یا نکند بری وشی صاحب حالی مکه وارد بید با چشم معنا وقتی که نظر کند کعبه معنویت اگر دی که ادا حاضر نه کعبه دیوار همه ده کعبه روح ده نه رفته کعبه پریشان بی که کعبه کجا رفته، الهام کنگ بی که کعبه بی بی رابعه بصریه پیداگیم به طرف مکه، کعبه برای استقبال رفته، رابعه بصریه پیشواز رفته کعبه. ای پیمین کعبه زائر اگر نبی خدایا مارا اشانی ده یکی اشد عشیر یک صدمی قرار بده، اگر شیخ عبدالرحیم برعی پیمین عاشقی پیمین زائر روزه پیغمبر علیه السلام بود نکنه الله، آیه اگو سید احمد کبیر رفاعی و امثال ای بزرگان صالحین و مخلصین زائران عاشقان و پیغمبر و جامعی پیمین و امثال جامعی هزاران و بالاتر از جامعی که گستگرد آنی یک صدمی نسبت مرا اتا بفرمایید. ای شیخ برعی اینکه آیه شعر ما عرض کد که فرمانی که لقد شاقنی زوار قبر محمد فشوقی مع الزوار یسری و یدلجو. وقتی مدینه طیبه راه دیگه تو شهری وانان کتا حاکم مدینه واب گندی که مردی پیدا گیم بایی کیفیت شیه جلوه بگیر دستگیر کنگ بی فکر کنم باری خرابکاری چونینی پیدا گی ولی ظاهرن درویشی اطمینان همینی پچی گاهی اهل مکر و فریب هم و تا صالحانی لباسا دری آره اید که شبا حاکم موابق اندی که خبردار اشیا اذیت نکنه، اشیا با اکرام و احترام بدار، اشی چه عاشقان خاص اند چه عاشقان زار اند اشی، ولی دستور اشیا دستگیر کنگه اشیا که اگر اشی با آحالی که ایه پیداگد با آمستی و شوقی که اشی پیداگد منی طرفا شاید حالتی پیش بیادین که من ناچار توشی محبت مقابلہ شبات یک واکنشی نشان بده اون که برای مردم دنیا آیه تحمل مایه فساد و قابل آنی فهم نهد، یعنی چی ممکنت که من با استقبال در بیان پاد بیان. شیخ احمد رفاعی رحمت الله علیه سنه 555 هجری در حضور هزاران اولیا از آن جمله شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه که حاضر بی وقتی حاضر بی سلام عرض کن و دا و بعد السلام ای بی اختیار عاشقانه ای جمله چه دفتریه که فی حالت البعد روحی کنت ارسلوها و جا آوهدی که من دور بود تگون چه مدینه یا جسمنی دور بود تا بلی من و تی روح هم ورر هدا تک تی دربار خاک نیازا بوسا بدن تی دربار سلام عرض بکن تقبل الارض انی وهی نائبتی و فهازهی دولت الاشباح قد حضرت منی معشوق منی محبوب منی آقا الان بعد از سالها تمنای آرزو ای احمد رفاعی ای از تی سلاله ای منصوب بتی نسب پاک ای عاشق زار بعد از سالها آرزو ای سرمایه وجودی برو چی توفیق حاصل کتا که شهنشاه دو عالم دربار محمد مصطفی علیه السلام حاضرین تو عرض سلام کنگه فمد و یمین که تحضاب حاشفتی و تی دست راست مبارکا دراج بکن که عاشق زار تی مبارک دستا بوسا بدن تو و تی لوانا لذت بخش بکن. هزارانی اولیاء و صالحین چمان گواهی دهند که چه روزه اطهرا دست مبارک ظاهر بو سید احمد کبیر رفاعی بوسا ده. تعجب نکره مولا مولوی بدون تحقیق بشه که من احبران کنو یقین بدار اگر به پیغمبر معجزه شق القمرت یقینه که ماه چارده میشه به دو کپ بی کپی مشرق رو کپی مغرب رو دنیای اهل مشاهده کنن گندن تی پیغمبر معجزه بعد از وفات هم ننکه کم من بلکه قوی تر موجودن در جاوت برقرار هم. یه پیغمبر معجزه معجزه که انکار کرد که و 500 نفر از اولیاء کرام از جمله حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی آیدند همه دستا که نبی پاک علیه السلام دست مبارکی به طور معجزه و کرامت مصافحه کتگات دستش بوسه در سید احمد کبیر رفاعیه و به دست آیش بیعت کو دوباره شیخ عبدالقادر گیلانی و دستا در دست سید احمد کبیر رفاعی دند برای کسب تبرکا که تی دستا اذا نبی کریم علیہ الصلات والسلام بعد از وفات دست شریفہ مصافحہ فرمائید. اے انسان سعادت مند کہ یہ پہمین جاہیہ تو روگ آمادگی دارے و تا ہنچک از لحاظ ذرہ پیسرہ دلارانی فکریں چین تو دلارے اللی سارا بارے اسی ہزار دلارے اوہ تلویزیون رنگی وزور اگ نبو ما وشتگا ما تلویزیون یارے ما وشتگا مکہ تلویزیون ہے بلکہ بہتے پاک بھی چارگی مکہ ویدیو ہیں بلکہ ملائی دا پچھ میں بھی کہ بگشی شینا روائیں چارگی زر کے ریال کے ہزاراں اچھی زور اگر نبی ہوا ہمو دا ظاہرہ گندے وجاشی کے وقتا یہ چند روچا مغتنمی کہ با چھ رفاہی از طریق دولت جمہوری اسلامی زحماتا چقدر بار رفاہ ہر چند کم امکانات فراہم کتا گویا چونتے لوگ تحمات چھو راحت نہیں ہیں باور کی لوگا بارہا ات منظر ما یائیں احتیاج بے غذا ہا غذا آمادہ نہیں آپ نیازا آپ تیار نہیں یا نظمی کے دولت جمہوری اسلامیہ برائے زائران ایرانی در سرزمین مقدس حرمین شریفین برقرار و برقرار کتا کہ تمام ممالک دیگر از این نظم خوبا غبطه کنند رشک برند گویا مردم تو منزل تهاین نه که سفر تو که بلکه چه منزل ها راحت ترین خوراک وقتا خوراکی آماده این آبی آماده این چایی آماده این انتظامی آماده این منزل مسکنی آماده این اتاق کولردار آماده این فرش و چرگیزی آماده این از این فرصت ها مقصود چیه؟ که حتی المقدور بهره کاملا در این ایام مختصر در این چند روز کم و قلیلا که در جوار رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار گرفته در مسجد نبوی شریف بگازیم نه در بازار بزازی و پارچه فروشی و ویدیو و تلویزیون فروشی و بازار لکس فروشان بازار فلان و فلان که اشیاء همه جا گیری آیا هر کجا هستند و چه جاهای دیگه او دا ای کارخانیان نیستند چه جاها دیگه تاجران وارد کتگند دیگه جا هم گیری آیند ولی آم مکان و آم مکین آ شخصیت که در او دا آرام فرمایند و آ جاگاه برکات و آ شهر مقدس بلاد بها جبریل و یسحب ریشه و ینزل من جو السماء و یعرجو حضرت شیخ برئی فرمانی که شهری که جبریل یت و داوتی پران زوری تو و دا آیه جارو بکشی ملائکه رحمان برای عرض سلام چه پراز آسمان هاست ایر کپن تو سر کپن بارها بار روان سلام عرض کن مکه معظمه سرزمین ها که سرزمین وحیند بعد از بیستا نبی مکرم اسلام علیه السلام و تی زندگی مبارکی زندگی 13 سال برای رسانیدن پیام اسلام در مکه به سر برده و چمود هجرت فرمائیم با یار غاره به طرف مدینه طیبه یا دین ابلاغ و تبلیغ و دینا و تی زانگه برای دینا زحمت کشگه تأثیر باید چود حاصل بکن تبیه زائر شهر قداستا در نظر بگیری کنار احد که رو شهد آئی احدا چاره جسته که شما پچی ادا بابتگی پچی جنت البخیتا نهی در کنار گنبد رسول الله صلی الله علیه وسلم که شما هم مکتب 10,000 نفر و دا آرام فرمائه 60,000 نفر در جنت المعلای مکه آرام فرمائه بیگرواتی 6,000 بیگرواتی 60,000 صحابی در مکه جنت المعلا آرام فرمائی امام مالکش جس کو مدینه صحابه فرمانتی 10,000 جنت البقیت هدفنه ولی سيد الشهداء أسد الله وأسد الرسول حمزة ابن عبد المطلب در دامان احد آرام فرمائے. حضرت حمزة برادر رسول الله با جگہ رہائے پارا با جسم بدون جگر و کلیا در آغوش احد آرام فرمائے. شک آئیے برادر رضائی، آئیے برادر زادہ، آئیے مولا و آقا و مقتدائے دندان مبارک حمود در کنار احد شہید شدین و نبی پاک علیہ السلام یہ طرف ہے، راستی طرف ہے، رباعی شریف چیری طرف ہے، حمودہ و دست کفار پروشک شہید کنائی بتا دندان مبارک حمودہ مدفون ہے. چه حضرت حمزہ و شہداء احد زیارتہ چه سبق بگرے بعد ہے پرچے حمزہ تی لاب کا پیدا تو آرام کرنے گئے بخاطر شیل تکون کلمت اللہ ہی العلیہ تا بالا تر از حرف خدا حرف کسی دیگر قرار مگیری تا توحید در دنیا حکومت بکن تا قرآن و سنت رسول الله در قرآن حاکمیت پیدا بکن. پیغمبر علیہ السلام فرمائیں احد جبل یحبنا و نحبه، یہ کوه تها شان محبوبیت و محبیت ها، من احدا دوست دارم احد مارا دوست داری. یک نمازی منی مسجد صحیحین روایت ہے کہ برابر با ہزار نمازیں، دیگر روایت غیر صحیحین آیات برابر با 50,000 نمازیں. مسجد الحرام یک نمازی بیگ روایت صحیح ہے برابر بر یک نمازی مسجد الحرام مساوی با 55 سال 55 سال و 6 ماه و 20 روز نماز مساوی و یک شبانه روز نماز در مسجد الحرام با 13,500,000 نماز برابری کا. ای ارزشان رو حاصل بکن گشت اوقات اوتی در مسجد الحرام در مکه و در مسجد النبی علیه السلام در مدینه به سر بگبار، نه در بازارهای خرید فروش. اشکال نداری که بعد از حج انسان تحفه تحائفی معمولی برای دوستان خرید بکن، ولی نه به این ترتیبا که شب روز عزیزی اوقات در غیر خارج حرمین شریفین صرف بند در تماشای بازارها و بازارچه‌ها و رنگارنگی اجناس خرید خاطرها حاجی کچھ او بازار ویلے نکا، ولی دنبال آثار نرو کہ کجا آئی آقایا گرچہ مدینہ و مکہ سرزمین نقطہ نیک بدا سردار دو جہان مبارکی قدم نکبتا، اما مشہدها و محلہای مخصوصی بدا موجودن کہ چانی گندگ و زانگا یادگرگا انسان ایمانتا خاصی رونقی و فروغ پیدای بی مقامات مخصوصی که ادا نبی علیه السلام جهاد بوده در اطراف مدینه، مقامات خاصی که در مکه موجوده نبی علیه السلام آثار باقیه یعنی که فشکب دگه آج آگه هانی چارک هانی گندگا و بیشتر اوقات در حرمین نمازان پشت سر امام حرم حرمین نمازانی وانگه سعادتا و ای ثوابانی حاصل کنگه کوشش بکن و تی نفسا و حموده تربیت کنگه کوشش بکن و اسلام ناب و خالص تربیت و تربیت بده تزکیه بکنم بر بگرد. حاجی وقتی که برگردی حسن بصری فرمائیں آئی حج قبول بوگه نشانی همشیه که زاهدن فی الدنیا راغبن الالآخره، حاجی مقبول همه که بعد از حج کیه آئی دنیای محبت کمبوان بیدا در آئی و آخرت نیمگا آئی رغبت شوق دلگوش توجه گشتر بوان بی. خداوند متعال جل علا شانهو میں تمام عزیزانی که در گذشته به شرف مشرف بودگاد آن حجان هم قبول بفرمانی و ای عزیزانی که در ای سال مشرف بند و آن نام در حتی خداوند متعال دعا کنین که ادرستانا با عافیت و سلامت و موفقیت و مقبولیت به حرمین شریفانا

وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.